أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے گردے کی پتھری. ہم نے آپ کو کل نیفرائٹس پر یا گردے کے ورم پر تفصیل بتائی، لیکن ہمارے جو گردے ہیں ان کا کام ہمارے جسم میں موجود خون کو صاف کرنا ہوتا ہے، اور اس میں نیفرون، جسے آپ باریک جالی کہہ لیں، اس میں 1 ملین کے قریب باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں، اور ان سوراخوں کے ذریعے یہ تمام چیزیں چھنتی ہیں، صاف ہوتی ہیں، اور پھر یوں بلڈ ہمارے پورے جسم میں دوڑتا ہے. لیکن ان نیفرون میں مسلسل کئی عرصے تک چیزیں جب جاتی ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ایسی پارٹیکلز آ جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو وہاں پر جمع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ پتھری کی صورت میں 2 قسم کی پتھریاں یا 3 قسم کی پتھریاں ہوتی ہیں، جس میں آکسلیٹ کی بھی ہوتی ہے، جس میں یورک ایسڈ کی بھی پتھری ہوتی ہے، کیلشیم کی بھی پتھری ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ یہ تو ایک طریقہ کار میں نے سمجھایا، لیکن یہ پتھری کیوں جمع ہوتی ہے، پتھری کس طرح سے جو ہے وہ گردوں میں جا کے اور وہ کچرے کی صورت میں یا باریک باریک پارٹیکل کی صورت میں، کہ ہماری غذائیں ایسی ہوتی ہیں، ہمارا پانی ایسا ہوتا ہے، ہمارے پانی کو ہم صاف کر کے نہیں پیتے، اور جو بھی ہم چائے پیتے ہیں، ہم کوئی ایسی چیز پیتے ہیں کہ جس میں ایسی پارٹیکلز ہوتے ہیں جو گردے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بلا تحقیق درد کی دوائیں زیادہ کھانے سے، اور ایسی دوائیں جو کہ ہیوی ہوتی ہیں، جو پین کلر ہوتی ہیں، ان کو زیادہ کھانے سے بھی یہ معاملات ہو جاتے ہیں. گردے کی حفاظت کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور جب یہ پتھری ہو جاتی ہے تو اس میں عموماً تکلیف کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بڑا شدید ہوتا ہے. آپ کے گردے میں اگر پتھری ہو اور وہ درد پوری کمر کی طرف پھیلتا ہے، کبھی سیدھے ہاتھ کی طرف، کبھی الٹے ہاتھ کی طرف، جو بالکل ایسا درد ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے اور آپ کسی جاب میں نہیں جا سکتے، شدید قسم کا درد ہوتا ہے، اور اس کے لیے مسلسل کوئی نہ کوئی پین کلر یا ایسی دوائیں لی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پتھری بعض دفعہ جو ہے مثانے کی طرف بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور وہاں پر بھی کئی عرصے تک وہ پڑی رہتی ہے، جہاں پر بھی جو ہے وہ پیشاب میں تکلیف کا ہونا، پیشاب کا بند ہونا، پیشاب کا قطرے قطرے آنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مثانے کی پتھری جو ہے اس وجہ سے ہوتی ہیں. تو بنیادی طور پہ پانی کا صحیح استعمال، پانی کو پورے دن میں کم از کم 8 سے 10 گلاس کا پینا، چاہے وہ گرمی ہو یا سردی، پانی کا استعمال جو ہے ہم متروک نہ کریں. عموماً سردی کے موسم میں پانی جو ہے وہ کم پیا جاتا ہے، گرمی میں تو چونکہ گرمی ہوتی ہے اور لیکوڈ چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز کہ اپنے پانی کا استعمال جو ہے لازم رکھیں، چاہے بڑے ہوں یا بچے ہوں. اس سلسلے میں کہ جب آپ کو پتھری ہو جائے، اس میں جو کا بڑا اہم اور کلیدی کردار ہوتا ہے، کہ جو کا پانی یا آب جو جو ہے اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہوتی ہے. چرچٹا کے نام سے ایک ہربل ہوتا ہے، چرچٹا 1 گرام کے قریب اس کو پیس لیا جائے، باریک کر کے اس کو پانی کے ساتھ جو ہے وہ کھا لیا جائے، تو اس سے بھی جو پتھری ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. اور اسی طریقے سے اس سلسلے میں کلتھی کی دال بہت عمدہ ہے، کہ 25 گرام کلتھی کی دال لے لی جائے اور اس کو 1 گلاس پانی میں ابال کے چھان کے اس کا پانی رکھ لیا جائے، اور اس پانی میں مولی کا موسم اگر ہو تو 2 ٹیبل اسپون مولی کا رس جو ہے وہ اس میں ملا لیا جائے، اور اس طریقے سے اس کو صبح 1 گلاس، شام 1 گلاس پینے سے بھی بہتری آتی ہے. اور اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک نسخہ ہے کہ جس میں بھٹے کے بال جو ہے یہ پانی میں ابال کے اور اس کو پیا جائے. اس میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ دوائیں تو بہت ہیں، جیسے کہ نوشادر قلمی ہیں اور دوائیں ہیں، اس میں چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ شورِ قلمی اور نوشادر ہم وزن لے کے اور تقریباً 1/4 ٹی اسپون یعنی کہ 1/4 حصہ چائے کی چمچے کا وہ اگر آپ پانی سے پئیں، تو عموماً اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی تیزی کی وجہ سے وہ پتھری جو ہے آگے کی طرف کراس ہو جاتی ہے. لیکن اس میں احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ نوشادر لیتے ہیں اور قلمی شورہ لیتے ہیں تو ان کی تعداد جو بتائی جائے اس کو ایکویلنٹ بالکل اس تعداد سے ہونی چاہیے، کہ آپ 2 چٹکی سمجھ لیں، یہاں سے آپ अब स्टार्ट कीजिए, तो इससे जो है बड़ी बेहतरी आती है और गुर्दे की पथरी निकल जाती है। अमूमन जो मछली होती है, मछली के सर में एक पत्थर निकलता है, माही रूबिया कहते हैं इसको, या फिर आप मछली वाले के पास जाएं तो कहें उस सर का पत्थर दे दे, तो वो दो पत्थर ले ले जाएं और वो पत्थर जो है आप लेके, और मको अगर आपको मिल जाए तो मको तकरीबन 5 ग्राम, और वो पत्थर जो है संग सुरमाही उसको कहते हैं, वो आप बाज़ार से ले लें और उसको पानी में उबाल के और छान के पिया जाए तो वो भी पत्थरी निकालने में बहुत उम्दा साबित होती है। बाज़ लोगों के मुताबिक गुर्दे की पत्थरी जो है वो ऑपरेशन के बगैर नहीं निकल सकती, लेकिन अगर पत्थरी का साइज़ छोटा हो या वो मसाने की तरफ ट्रांसफ़र हो गई हो तो उसको इन तरीक़ेकार से निकालने में कोई मसला नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा वक्त तो दरकार होता है, ख़ास तौर पे जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुल्थी की दाल अगर आप लेते हैं 25 ग्राम, नाखूना आप लेते हैं 10 ग्राम, और खरबूज़ा इस सिलसिले में बहुत उम्दा है, इसमें आपको 10 ग्राम खरबूजे के छिलके जो है वो लेके इसको पानी में उबाल के जोशांदा पिया जाए तो ये पत्थरी निकालने के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। खरबूज वैसे भी इस वक्त चूँकि मौसम है, और अगर ऐसे कोई गुर्दे के पेशेंट हैं वो खरबूज का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, और ख़ास तौर पे उसके जो छिलके हैं वो छिलके फेंकिए नहीं, और उसको जो है किसी भी जगह रख के धूप में या साए में उन छिलकों को सुखा लिया जाए, और उन छिलकों को गाहे बगाहे दिन में एक मरतबा दो मरतबा पानी में उबाल के और उसको पी लिया जाए, और अगर फौरी तौर पे आपको वो छिलकों का इस्तेमाल करना है तो उसको एक छिलका लेके उसको बारीक बारीक कतर लें, और कतरने के बाद उसको जो है आप पानी में उबाल कर पी सकते हैं। और वैसे भी खरबूजे का ये खासा है कि गुर्दे के मर्ज के लिए ये बड़ी उम्दा दवा है, इसका इस्तेमाल किया जाए, ख़ास तौर पे रमज़ान शरीफ जो शुरू होंगे उसमें सुबह के वक्त सहर के वक्त जो गुर्दे के पेशेंट हैं अगर वो खाना कम खाएं और कम से कम 2 गिलास गुर्दे के जो मरीज़ हैं वो खरबूज़ा ले लें, और खरबूज़ा को पानी में एक शेक बना के उसका शेक 2 गिलास सुबह अगर आप सहर में पियेंगे तो इससे आपको तकवियत रहेगी और आपको ये बेहतरीन आपके लिए एक दवा भी हो जाएगी और एक मशरूब भी हो जाएगा। अमूमन ये कहा जाता है कि खरबूजे के 2 से 3 गिलास अगर आप सहरी में पीते हैं और इसमें छोटी इलायची के दाने जो है वो डाल दिए अगर जाए तो उसमें ये होता है कि आप को जो है पूरा दिन जो है जिस तरीके से ऊँट के कोहान में पानी जो है वो जमा हो जाता है तो वो इसी तरीके से खरबूजे को पानी में उसका शेक और उसमें इलायची डाल के अगर पिया जाए तो वो आपको गर्मी की तमाज़त से भी बचाता है और गुर्दे के मरीज़ों के लिए बहुत ही उम्दा मशरूब भी हो जाता है, एक दवा भी हो जाती है। ख़ास तौर पर बच्चों को ये होता है कि जो रोज़ा रखते हैं और वो अमूमन ये होता है कि वो पहली दफ़ा अगर बाज़ बच्चे मैंने देखा है कि 8 साल की उम्र में 10 साल की उम्र में रोज़ा रखते हैं तो उन्हें ये कोशिश करना चाहिए कि उनको नरिशमेंट देने के लिए वो आप सुबह के वक्त जो है उनको फलों का जो है वो अहतमाम करें, और ख़ास तौर पर खरबूजे का अहतमाम अगर किया जाए तो उससे प्यास भी कम रखती है और गुर्दे के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से गुर्दे के मरीज़ों के लिए कई ऐसी दवाएं हैं जिनको आप लेकर और इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें बजूरी बहुत उम्दा चीज़ है, उसका शरबत इस्तेमाल किया जाता है, उसे अगर आप इस्तेमाल करें तो बहुत उम्दा रहता है। इसी तरीके से आप अगर गुर्दे की पथरी हो जाए तो कोशिश ये करें कि परहेज़ की तरफ तवज्जो कीजिए, चावल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना होता है, पालक और टमाटर का इस्तेमाल जो है बिल्कुल बंद कर देना होता है, और लिक्विड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पथरी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रेज़ा रेज़ा होके निकल जाती है। जो मैंने आपको नुस्खा बताया जिसमें मूली का जो रस है वो भी बड़ी उम्दा चीज़ है कि उसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। चरचट्टा के बारे में भी जो आपको मैंने बताया कि ये बहुत उम्दा चीज़ है, 1 ग्राम के करीब पानी में उसका पाउडर पिया जाए, इससे भी फ़ायदा होता है। इसी तरीके से हजरुल यहूद का जो पत्थर होता है उसका कुश्ता बाज़ार में मिल जाता है जिसे हम कुश्ते हजरुल यहूद कहते हैं, वो भी अगर 2 चुटकी के बराबर अगर ले लिया जाए तो वो भी काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट देता है। नौशादर कलमी अगर आप लेते हैं और इसको कम से कम 2 चुटकी पानी के साथ अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि इससे आपकी पथरी निकलने में आसानी होती। जहाँ तक गुर्दे की पथरी का ताल्लुक़ है इसमें जो बड़ी अहम चीज़ मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसमें आप दिन भर में पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और ख़ास तौर पे जो वो मैंने आपको बताया कि जौ इस सिलसिले में बड़ी अहमियत है, तो आप जौ बनाने का तरीका मैं तकरीबन रोज़ ही बताता हूँ, लेकिन इस मौसम के अंदर सत्तू का जो जौ का जो सत्तू होता है वो इस्तेमाल अगर आप करेंगी तो वो भी बहुत उम्दा रहेगा। और उसका तरकीब सिर्फ ये है कि आप कुटी हुई जौ ले लें और उसको किसी तवे में अच्छी तरीके से भून लीजिए, और जब वो आप देखें कि वो बिल्कुल गुलाबी सी हो जाए तो उसको पीस लीजिए, और पीसने के बाद उसको महफूज रखिए, गुड़ के साथ, चीनी के साथ या बग़ैर चीनी के साथ उसको इस्तेमाल कीजिए, तो उससे भी गर्मी में बेहतरी आती है। सहरी के वक्त भी उसको लीजिए और पथरी के मरीज़ भी उसे ले सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ेंगे, आपसे मिलते हैं मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे आज का प्रोग्राम गुर्दे की पथरी है, और इस बारे में आपको मैंने आज नुस्खे भी दिए और एहतियातें भी बताई कि हमें बहुत ज़्यादा गर्म खाना या हमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो कि हमारे जिगर को भी नुकसान दें, क्योंकि बाज़ दफ़ा जिगर की ख़राबी की वजह से भी गुर्दों में प्रॉब्लम आ जाता है, और जब गुर्दे ख़राब होते हैं तो हमें ब्लड प्रेशर का मर्ज़ भी हो जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने खानों में अगर मुतदल खाने खाए जाएं, बैलेंस डाइट ली जाए, और बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल ना किया जाए, और ख़ास तौर पे गुर्दे के मरीज़ों के लिए जो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है वो बाज़ारी घी और तेल में तली हुई चीज़ें जो हैं वो काफ़ी नुकसान करती हैं। इसी तरीके से नशावर चीज़ें जिसमें गुटखा भी शामिल है, जिसमें पान भी शामिल है, ये भी गुर्दे के मरीज़ों के लिए बाद में चल के जो है वो नुकसान बनता है। और ख़ास तौर पे जो फिजी ड्रिंक्स हैं इनका इस्तेमाल जो है बेजा करना, और गर्मी में प्लेन वाटर पीने के बजाय कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा करना, तो ये भी गुर्दे के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह होता है। ख़ास तौर पे जिनको पथरी होती है वो बाज़ दफ़ा मजबूरी में कहीं बिरयानी या चावल खा लेते हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये भी हम अपने परहेज़ों में शामिल रखें, चावल को भी। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मोहम्मद रफ्तार बोल रहा हूँ, गुजरात जिला डोबा टेक्सी से। जी बोलिए। मैंने ये मालूम करना था जी, मेरी बेगम के गुर्दे में एक और मसाले से पथरी होगी। ठीक, पथरी है? हाँ जी पथरी होगी। चले ठीक है। उसकी वजह से हर वक्त बुखार चढ़ा रहता है, कमर दर्द रहता है, उल्टी आती है। ठीक, डॉक्टर तो बोलते हैं स्वाइल लगवा लेंगे, ऑपरेशन करवा लेंगे, लेकिन डर लगता है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। मैं आज हमारा मौजू भी यही है आपका, इंशाल्लाह ताला मैं बताता हूँ। देखिए ज़ुल्फ़िकार साहब, आज हमारा मौजू भी यही है, और इसमें जो अहम बात है कि अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है और इसमें पथरी का साइज़ अगर ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप इसको इलाज कर सकते हैं। मैंने कई चीज़ें आज आपके सामने रखी, ख़ास तौर पर नाखूना का जो मैंने बताया, ये आप नोट कर लीजिए कि नाखूना जो है ये आप ले लें 10 ग्राम के करीब ले लें, खरबूजे के छिलके 10 ग्राम ले लें, और कुल्थी की दाल जो है 10 ग्राम, इसको आप रात को पानी में भिगा दीजिए और उसके बाद उसको सुबह उबाल कर छान कर आप पीजिए, ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और दिन भर में आप कोशिश कीजिए कि जौ का पानी जो है उसका इस्तेमाल करें, कि आप जौ जो होता है वो दिन में आप जो भी पानी पिए उसका इस्तेमाल करें, गोश्त प्रोटीन्स जितने भी हैं इनका इस्तेमाल आप बंद कर दीजिए जब तक आप ये दवा ले रहे हैं। और इसके अलावा नौशादर आपने लेना है तकरीबन आधा ग्राम के करीब, 2 चुटकी नौशादर और कलमी शोरा 2 चुटकी, इसको दोनों को पहले आप बाज़ार से ले आइए, नौशादर और कलमी शोरा, और उसके बाद इसको पीस के रख लीजिए, और ये पाउडर जो है 2-2 चुटकी जो है आप पानी में डाल के पीजिए, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाह तो पथरी आपकी कुछ दिनों में निकल जाएगी, चाहे वो मसाने में हो या वो अगर गुर्दे में छोटा साइज़ है तो वो निकल जाती है। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें जो एक बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि जो मैं मकदार बताता हूँ कि जिस तरीके से इतनी क्वांटिटी लेनी है, दिन में 2 मरतबा लेनी है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि क्वांटिटी जो है दवा की जो मैं बताता हूँ और वक्त जो बताता हूँ वो आप ज़रूर लीजिए। तो इसमें ये तायुन जो है वो ज़रूरी होता है और उस पर चलना भी ज़रूरी होता है ताकि आपको कोई इसका मज़ीद जो है वो तो उमूमन जो है ये हो जाता है। तो ये हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नुसरत साहिबा। हकीम साहब, मेरा ये सिस्ट का प्रॉब्लम है, ओवरी में भी है और यूट्रस में भी है। अच्छा। तो मैं पिछले 4-5 माह से एक नुस्खा है, ये तिब्बे नबी का ही, कस्ते शीरी, सोए, कलवंजी, मेथी दाना जी जी और कासनी के बीज, ठीक। ये इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे मेरा एक तो HB लेवल बहुत कम हो जाता है, वो मैं ठीक करती हूँ, तो जब लेवल कम होता है तो तब ब्लीडिंग भी कम होती है, लेकिन जब वो लेवल में खा पी के अपने थोड़ा सा बेहतर करती हूँ तो फिर बहुत ज्यादा मुझे ब्लीडिंग होती है अच्छा इस तरह ठीक। से। तो मैं ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना चाहती, इसलिए मैंने कहा कि चले आपसे भी मशवरा कर लें कि कोई ऐसा हो कि मेरा, और तकरीबन साल हो गया जी, उम्र कितनी है आपकी? 42। 42। ठीक। देखिए मसर साहबा, बात ये है कि इसमें आप जो दवा ले रही हैं वो तो सिस्ट के लिए या रसूली के लिए, वो मेरा ही नुस्खा है और मैं अमूमन देता भी हूँ। तो इसमें आप ये कीजिए कि दमासा बूटी का इस्तेमाल कीजिए। दमासा बूटी आप मंगवा लीजिए और तकरीबन 10 ग्राम के करीब, यानी कि 1 टेबल स्पून आप दमासा बूटी ले लें, और इसे जो है आप 1 गिलास पानी छोटा वाला या फिर आधा गिलास पानी ले लीजिए। आधा गिलास पानी में 10 ग्राम दमासा बूटी बॉईल कीजिए, हल्की सी बॉईल कीजिए, और उसको छान कर सुबह के वक्त नाश्ते के वक्त आप ले लें, और रात को खाना खाने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले आप इसे पीना शुरू करें। कम से कम आप 40 दिन आप लीजिए, तो इससे आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और कोशिश ये करें कि आप परहेज़ में जो है चिकन का आप जो है मुकम्मल तौर पे परहेज़ करें, मुर्गी का इस्तेमाल आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसमें बेहतरी दे देंगे। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं ढंग से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। कौन साहिबा? मैं मिसी जगमल जंग से। जी जी फरमाइए, सवाल बताइए। मुझे ना 2-3 माह पहले ना टाइफाइड हुआ था, अच्छा ठीक तो है। उसकी वजह वो मैंने मेडिसिन खाई और मैं सही हो गई, लेकिन अब मुझे ना कमजोरी है, मुझे पट्ठों की कमजोरी है, और साथ में मुझे मैदे और तजाबियत की बहुत ज्यादा हो गई है, जो गैस है ना वो मेरे दिल और दिमाग को पड़ती है। अच्छा। तो मैं 3 बच्चियां, मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ ना, मेरा जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। तो आप कुछ शाम को मगरिब के बाद कोई हल्का सा बुखार तो नहीं होता? नहीं बुखार तो नहीं अब होता, लेकिन अब मुझे कमजोरी बहुत ज्यादा है, अच्छा, और भूख मुझे नहीं लगती, खा लूँ तो ऐसे पेट में दर्द शुरू हो गई। ठीक है ठीक। तो आप मुझे कुछ बता दें। ठीक है जनाब, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए टाइफाइड का मर्ज़ जो है वो ज़ाहिर बात है, जब बहुत तेज़ बुखार और ये सब मामलात होते हैं तो एंटीबायोटिक्स वगैरह से उसको कंट्रोल आप लोग कर लेते हो, लेकिन इसमें होता है कि बाद में वीकनेस भी हो जाती है, और बाद दफ़ा डिसेंट्री इतनी ज़्यादा होती है, लूज़ मोशन हो जाते हैं या जो भी है, क्योंकि इसमें अब हाथों में ज़ख़म हो जाते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सच्चे मोती जो है वो खमीरे मरवारीदी में मिले हुए होते हैं, तो किसी अच्छी जगह से खमीरे मरवारीदी आप कम से कम 3 महीने तक के, एक चाय का चमचा सुबह, एक चाय का चमचा आप शाम को लीजिए, तो इससे आप देखेंगे बेहतरी आएगी। जहाँ तक आपने ये बताया कि तेजाबियत का मसला आपको ज़्यादा रहता है, तो तेजाबियत के लिए बड़ी इलायची के दाने ले लीजिए और उसको पिसवा के रखिएगा, और इसमें तकरीबन अगर आप 100 ग्राम पिसवाती हैं बड़ी इलायची के दाने, 100 ग्राम आप इसमें मिश्री ले लें और वो पीस के आप एक शीशी में महफूज रखें, और उसको जो है आधा आधा चमचा खाना खाने से तकरीबन 15 मिनट पहले आप ले लीजिए, इससे फ़र्क पड़ेगा। और कहवा जो है वो आप खाना खाने के बाद जो है वो पीजिए, उसमें अदरक का इस्तेमाल करेंगे, जिस्म के दर्द के लिए भी अदरक अच्छी होती है। अदरक 2 इंच का टुकड़ा ले लीजिए, पुदीने की 40 पत्तियाँ ले लीजिए, और एक उसमें छोटी इलायची डाल दीजिए, तो ये आप कहवा पीजिए, इंशाल्लाह आपने जो जो मसाइल बताए अल्लाह ताला उसको शिफा में बदल देंगे। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फरजाना साहिबा। वालेकुम सलाम सर, मैंने अपनी मदर के बारे में पूछना था कि उन्हें राइट साइड पे फालिस का अटैक हुआ है, अच्छा, तो दिल की भी वो पेशेंट है, 40% दिल काम कर रहा है, अच्छा, तो वो अब ऐसा है कि होश में तो आ गए और थोड़ा थोड़ा रिस्पांस भी दे रहे हैं, हाथ लेफ्ट वाला हिला के एक बात समझा देते हैं, लेकिन पाँव की थोड़ी सी उंगलियां हिल रही हैं राइट साइड की, तो लेकिन अभी तक उन्होंने बात नहीं शुरू की और लिक्विड पे है, तो उनको क्या देना चाहिए गजा में और क्या एहतियात करनी चाहिए इस सिलसिले में? ठीक है जनाब, आपको जवाब देते हैं, मैं आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक और कॉल आ रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं शरदपुर से बोल रही हूँ, मिसी सुल्तान बात कर रही हूँ। जी बोलिए। मैं ये बात कर रही हूँ कि मेरी बेटी है 16 साल की जी, तो उसकी जो मंथली अयाम है ना वो। ठीक है जनाब, इसको देख लेते हैं, इसमें हम एक और कॉलर ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कौन कहाँ से? जी मैं असद बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइए जी। मुझे मेरी बॉडी पे ना एलर्जिक है और उसमें से पानी निकलता है और फिर उसके ऊपर से पपड़ी बन के निकलती है, तो मैंने जब टेस्ट करवाया इसके ब्लड के अंदर तो मुझे माइंड एसोफिलिया आया। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइएगा कि मैं इसका क्या करूं? और शाम के टाइम ये बहुत होता है, सारा दिन तो थोड़ा बिजी शायद रहता हूं, जैसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है या मैं शावर लेने जाता हूं उस वक्त होता है, और फिर रात में तो ये बहुत तंग करता है, नींद भी नहीं आती। ठीक है ठीक है। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गए। हमारे पास पहले तो एक कॉल है फरजाना साहिबा की, वालदा साहिबा बीमार हैं और उन्होंने बताया कि इनको फालिज का अटैक हुआ है और ये सारे मामलात हैं और अभी वो होश में आ गई हैं। अभी फौरी तौर पे तो इनको आप बही और आमला और सेब, तीन चीज़ों का मुरब्बा बाज़ार से मंगवा लीजिए, बही आमला और सेब, इन तीनों चीज़ों के मुरब्बे को ग्राइंडर में हम वज़न पीस लीजिए और थोड़ा थोड़ा सा आधा आधा चमचा इनको जब भी मुमकिन हो दिन में, आप इसको खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद जब भी मुमकिन हो तो ये आप ज़रूर दीजिए, इससे काफ़ी इनको तकवियत मिलेगी, तो इसका इस्तेमाल आप कीजिए। और फौरी तौर पे ज़ाहिर ही पाता है इस वक्त कंडीशन क्या है, डॉक्टर के अंडर में है, जो भी है वो आप ट्रीटमेंट जारी रखिए और ये सिर्फ तीन चीज़ें आप इनको दीजिए, इंशाल्लाह ताला शिफा देंगे। शेखुपुरा से हमारे पास मिसेस सुल्तान साहिबा थी और इन्होंने हमें जो सवाल किया उस सवाल में अपनी बेटी के मुतालिक करना चाह रही थी, लेकिन वो मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई। इसमें ये कि बस जनरल सेहत का ख्याल रखिए, हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जो बच्चियाँ जब बड़ी होती हैं तो हम एक तो मुर्गी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करवाते हैं बच्चों को, बाहर भी मुर्गी घर पर भी, तो ये जो है आप बंद कर दिया कीजिए और कोशिश कीजिए कि फौलाद या आयरन की चीज़ें बच्चों को गिज़ाओं में दिया करें और ख़ास तौर पे पालक का इस्तेमाल, टमाटर वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा किया कीजिए, बच्चों को आयरन की ज़रूरत होती है तो अमूमन पालक का इस्तेमाल घर पर या चुकंदर का इस्तेमाल ज़्यादा किया कीजिए। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? मैं सुंबल बात कर रहा हूँ नौशहरा से। जी सुंबल बताइए। ये हेपेटाइटिस बी जो है ना, ये है मेरी कजन को, तो वो मुर्दा है, वो कहते हैं इसका जरासीम मौजूद है लेकिन वो मुर्दा है, वो कोई तकलीफ नहीं दे रहा। ठीक, तो इसका कोई इलाज है या फिर ये ऐसे कहते बस ये कोई तकलीफ नहीं देगा पूरी उम्र लेकिन ये मौजूद रहेगा? एहतियात काफी चीजें मैं बता देता हूँ उनको और वो फिर बाद में जो है वो डिस्क्लोज भी हो जाता है बाज़ दफ़ा, लेकिन एहतियात करें तो उससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? मैं निदा बोल रही हूँ गुजरांवाला से। जी फरमाइए। मेरा एक बच्चा 10 माह का, वो बहुत ज्यादा वीक है। ठीक। और दूसरा बच्चा मेरा खाता कुछ नहीं है। अच्छा, कमजोर है बच्चा आपका ये? हाँ जी, दूसरा खाता कुछ नहीं है, 5 साल का है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह आपको मैं जवाब देता हूँ। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों बच्चों के मुतालिक यहाँ पर एक मुख्तसर सा हम वक्फ़ा लेंगे और जो जवाबात हैं वो आपका देंगे। नाज़रीन हम चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमत। से एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? लाहौर से बात कर रही हूँ चंदा बीबी। जी फरमाइए। जी यकीम साहब, मुझे ना 3-4 साल से ना कब्ज गैस बहुत ज्यादा है, मैंने बहुत सारे इलाज करवाए हैं, कोई मसला नहीं है, रिपोर्टे भी बिल्कुल ठीक है, सारी रिपोर्टे करवाई है। अच्छा अच्छा जी, ठीक, चलें बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। हमारे पास असद साहब का टेलीफोन था कराची से, आपने बताया था कि इनको एलर्जी का मसला है और जिस्म में बहुत ज़्यादा इनको एलर्जी हो जाती है, और इनको उन्होंने कहा कि यरकान भी है, दो चीज़ें इनको है। तो इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये जो आपने एलर्जी का तस्करा किया, जो कैफियत बताई उसमें, तो आप नीम ले लें और नीम की पत्तियां जो हैं बहुत सारी लेके उसको पानी में बॉईल करके और उसे जो है छान के उस पानी को रुई से पूरे जिस्म पर लगाइए। नहाने के बाद पहले नहा लीजिए और नहाने के बाद फिर जो है इसको पूरे जिस्म में लगाइए। इसी तरीके से इस सिलसिले में जो है हल्दी बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जो एलर्जी आपको है इसमें आप 3 चीज़ें कर लीजिए। इसमें तिब्बे नबवी का भी एक इलाज आ जाएगा, जिसमें पहाड़ी पुदीना आप कर लें, तकरीबन 100 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम और हल्दी इसमें 100 ग्राम, 3 चीज़ों को आप अच्छी तरीके से पिसवा के पाउडर सा बना लें। और ये पाउडर जो है आप किसी न किसी अंदाज से जहाँ जहाँ आपके एलर्जी हो रही है उस जगह पर छिड़कें, ताकि वो जगह पे ये पाउडर लगे, और इसका इस्तेमाल जो है आप करें। ये 3 चीज़ें हैं, पहाड़ी पुदीना, सफ़ेद ज़ीरा और हल्दी, इनका पाउडर बना के ये अपने एलर्जी में लगाइए। जहाँ तक जॉन्डिस अगर आपको है तो आप ये कीजिए कि इस सिलसिले में फिटकरी बहुत उम्दा चीज़ है, फिटकरी आप ले लें, तकरीबन आधा पाव के करीब मंगवा लीजिए, उसको तवे में डाल दें और वो खील हो जाएगी, बिल्कुल पानी की तरह बन जाएगी, उसको चूल्हा बंद करके महफूज कर लें और वो 2-2 चुटकी जो है 1 टेबल स्पून दही में डाल के दिन में सुबह शाम खाने से यरकान के लिए भी बहुत उम्दा है, और अगर आपको एलर्जी वगैरह में भी अगर आपको इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वो आपको फ़ायदा ही होगा। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? मैं फैसलाबाद से अरशद बोल रहा हूँ जी। जी फरमाइए। मसूड़ों के लिए, मसूड़ों में बड़े खून वगैरह आता है और मसूड़े कमजोर हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, खून सुबह को खून आता है, रात को भी, मतलब जब सो के सुबह उठते हैं तो उसके खून मतलब होंठों पे भी लगा होता है और खारिज होता है, दिन मसवाक करने से भी निकलता है, हालांकि सारी जिंदगी मसवाक की है। अच्छा। इतने दरख्त इस्तेमाल कर लिए होंगे लेकिन वो बस फिर भी दांतों की तकलीफ जो है ना वो हो गई है। तो आपने दिखाया कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है? नहीं जी, ऐसी चीज कोई नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक और कॉल आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? अजीम साहब कसूर से बोल रहे हैं। असलम। असलम साहब कसूर से। जी फरमाइए। अजीम साहब मेरा मसला है जो रात से रात सुबह रहता। अच्छा। सुबह उठता है तड़वा रहता। अच्छा अच्छा। शुगर तो नहीं है आपको? जी शुगर तो नहीं है? नहीं जी। चलें ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। हमारे पास जो कॉलर्स हैं इसमें, इन्होंने सुंबुल साहिबा ने हमें सवाल किया था यहाँ नौशेरा से। सुंबुल साहिबा, आपने हमें ये पूछा कि हेपेटाइटिस बी जो है इसकी में अगर आप अभी आपको पूरी तरीके से वो खुला नहीं है तो इसे आप यूँ करें कि आप सबसे पहले तो परहेज़ का कोशिश कीजिएगा, जो परहेज़ हैं, जो चिकनी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, इनका इस्तेमाल जो है आप बंद कर दें। और दूसरी चीज़ ये कि बाज़ार की चीज़ें या पेशादी वगैरह इस किस्म की जो तकरीबात होती हैं इनके खाने भी आप अवॉइड कीजिए, और कोशिश ये करें कि आप दालचीनी का इस्तेमाल करें, दालचीनी की चाय पीजिए, दालचीनी जो है उसका पाउडर जो है वो मुंह में रखकर आप चूसिए, ये बहुत उम्दा रहता है। और इसी तरीके से 2-3 चीज़ें हैं जिसमें पुदीना कोही आप ले लें पुदीना पहाड़ी ले लें, और इसी तरीके से इसमें आप इसकी चटनी जो है बना के और उसमें नींबू डाल के आप इस्तेमाल करें। दोनों पुदीने सूखे आपको बाज़ार से मिल जाएंगे, कूही सफ़ेद सा होता है, तो इसकी चटनी का इस्तेमाल आप करें, इससे काफ़ी बेहतरी आ जाती है। और ख़ास तौर पे जो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो ऊँट कटारा है, कि ऊँट कटारा जो हम इसको मिल्क ऑफ थेसल कहते हैं, इसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। इसके एक्सट्रैक्ट भी बाज़ार से मिल जाते हैं मिल्क ऑफ थेसल के नाम से, या फिर ऊँट कटारा का पाउडर करवा के आप 5 ग्राम के करीब सुबह और 5 ग्राम के करीब शाम को ले लें। और इसमें अगर आप ऊँट कटारा 100 ग्राम मंगवाती हैं बाज़ार से, तो उसमें 100 ग्राम आप कासनी भी मंगवा लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपका जिगर एक्टिव रहेगा और इंशाल्लाह इन चीज़ों से आप महफूज रहेंगे। हमारे पास दूसरी कॉलर निदा साहिबा गुजरांवाला से, आपने अपने बच्चों के मुतालिक बोला, एक बच्चा जो है 7-10 माह का है और दूसरा बच्चा 5 साल का है। जो 10 माह का बच्चा है उसको तो आप फौरी तौर पे जो है शहद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, असल शहद जो है आप ले लें और इनको तकरीबन आधा चमचा जो है दूध में, गर्म दूध में आप इनको बच्चे को फीडर में या जिस अंदाज़ से भी आप दे सकती हैं इनको शहद ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। और इसी तरीके से अरारोट जो होता है उसकी खीर जो है वो उसका इस्तेमाल, और सागुदाना इसका इस्तेमाल इनको कीजिए। शक्करकंदी अगर आपको मिल जाती है तो शक्करकंदी को जो है दूध में अच्छी तरीके से मिला के आप इसको दें, और शरबत फौलाद के 10-10 कतरे इस बच्चे को दीजिए। इसी तरीके से बड़े बच्चे को जो आपका 5 साल का है उसे जो है आप शरबत फौलाद 1 टीस्पून सुबह 1 टीस्पून शाम को दीजिए। और ये जो मैंने आपको बताया कि शक्करकंदी और अरारोट की खीर जो है ये बहुत उम्दा रहती है, इसे आप सुबह शाम दीजिए तो इससे इंशाल्लाह ताला इनकी सेहत बेहतर हो जाएगी। हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब मुझे जोड़ों में दर्द रहता है, हाथों के जोड़ों में भी घुटनों में भी, काफी 2 साल हो गए हैं दर्द रहता है। अच्छा। और मैंने ये दवाई खाई है। हा? नाम बताइए। काश मैं निशी जब्बार बात कर रही हूँ। कहाँ से? दीदी खान से। ठीक है ठीक है। मैंने ये दवाई खाई है काश्ताने शीरी, पूरे जान शीरी, मेथी दाना, ये खाया है मैंने इसकी, तो मुझे आराम नहीं आया। मुझे कोई ऐसी दवाई बता दे कि मैं। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आप। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं राणा शास्त्र कोटा से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए सर। मेरे अब्बू की एज 62 ईयर है, उनको राशा का मर्ज है, उनके हाथ कांपते हैं और एक टांग भी कांपती है, प्लीज उसके लिए कोई मेडिसिन बता दें। ठीक है। हमारे पास जो कॉलर लाहौर से, हमारे पास चंदा साहिबा जो है उनका टेलीफोन था, आपने बताया था कि उनको बहुत ज़्यादा कब्ज़ है और पुराना कब्ज़ हो गया है, तो इस सिलसिले में आप सबसे पहली चीज़ 3 चीज़ें आप लिख लें। सौंफ आप लिख लें तकरीबन 1 चमचा, मुलट्ठी 1 चमचा आप ले लें, पिसी हुई ले लें, और इन दोनों के अलावा सना मक्की, 3 चीज़ें आप ले लें, सना मक्की, सौंठ और मुलट्ठी, इन तीनों को 1-1 चमचा लेके इसका पाउडर जो है 1 चमचा मिला लीजिए इन तीनों चीज़ों को 100-100 ग्राम लेके, और 1 चमचा यानी कि 5 ग्राम के करीब रात को आप सोने से पहले लीजिए। और इसके अलावा जो है गुलकंद और इंजीर, 2 चीज़ें हैं, आप गुलकंद ले लें तकरीबन 1 टेबल स्पून और इंजीर जो है 3 अदद ले लें, और इनको बहुत अच्छी तरीके से पानी में उबालिए। उबालने के बाद इसका पेस्ट जो आप बन जाएगा ये भी आप इस्तेमाल कीजिए। पुरानी कब्ज़ के लिए गुलकंद और इंजीर बहुत उम्दा चीज़ है, इसका इस्तेमाल कीजिए। गैस जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा है, तो अपने खानों में अदरक का इस्तेमाल जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। सौंठ पिसी भी मंगवा लीजिए, उसका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, और कोशिश करें कि तली हुई चीज़ें या चिकनी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, तो इससे इंशाल्लाह ताला आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। ये चंदा साहिबा थी फैसलाबाद से। अरशद साहब ने हमें बताया कि इनके सूढ़ों में जो है खून बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसके लिए आप ये कीजिए कि खाने का सोडा आप ले लें तकरीबन 50 ग्राम, और फिटकरी आप ले लें 50 ग्राम, और छोटी इलायची के जो दाने हैं वो 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को ग्राइंडर में अच्छी तरीके से पीस लीजिए, और पीसने के बाद मंजन की तरह आप तकरीबन 1 घंटे तक के जो है इसको लगा के रखें, इससे काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर इससे खून बंद ना हो तो इसमें दम्मुल अखवैन मिला लीजिएगा इसी मिकदार से जो मैंने बताया, यानी कि इसी मिकदार में मिला के उसको पीस लीजिए, और पीसने के बाद जो है इसे आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इससे बेहतरी आपको आ जाएगी। असलम साहब हमारे पास हैं और इन्होंने बताया कि मुंह इनका बहुत कड़वा रहता है। इसके लिए सबसे उम्दा चीज़ ये है कि आप रात को यानी कि खाना खाने से पहले जो है एक माजून जो है वो बना लीजिए और उसमें आप जो चीज़ें डालेंगी वो आप लिख लीजिए। ज़रिश लिख लीजिए 100 ग्राम, इमली लिख लें 100 ग्राम, आलू बुखारा 100 ग्राम और अनारदाना 100 ग्राम। चार चीज़ें हो गई। इन चारों चीज़ों को 1 लीटर पानी में, बल्कि 2 लीटर पानी में उबालिए क्योंकि 400 ग्राम हो जाएंगी। 2 लीटर पानी में आप इसको उबालिए और जब पानी अच्छी तरीके से वो सब चीज़ें गल जाएं तो उसको छान लीजिए और उसे आप इस्तेमाल करें सुबह शाम खाने से पहले। एक एक टेबल स्पून जो है आप फ्रिज में इसको रख दीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी जाएगी। मिसेस जब्बार हमारे पास डीजी खान से थी। आप दर्दों से बहुत परेशान हैं, इसके लिए जो आप नुस्खा लें वो लिख लीजिए। इसमें सबसे पहली चीज़ है बुदावा, बहुत उम्दा रहेगा। सौंठ आप ले लीजिए, ये बहुत उम्दा रहेगी। और इसी तरीके से इसमें आप सूरनजान शीरी जो आपने पहले भी डाली थी इसमें मिला के देखिए, यानी कि बुदावा, सूरनजान शीरी और सौंठ, तीन चीज़ें ले लें। और चौथी चीज़ असगन नागोरी, चार चीज़ों को ले लीजिए। ये दर्दों के लिए बहुत उम्दा होता है। अगर इससे फ़र्क ना पड़े तो इसमें इसी मिकदार से जो है काली मिर्च का इस्तेमाल कर लीजिए, जो या अगर बड़ी मिर्च जिसे हम दारे फुलफुल कहते हैं वो मिल जाए तो इनको आप ले लीजिए। यानी कि इसमें असगर नागोरी मैंने अर्ज़ किया, बुधावा मैंने अर्ज़ किया और सौंठ मैंने अर्ज़ किया कि इन सूरन जान शीनी, ये चार चीज़ें हम वजन ले लीजिए। और पांचवी चीज़ काली मिर्च, इन तो उन सब चीज़ों को 100-100 ग्राम लेके एक वक्त में आधा चाय का चमचा ये आप खाइए, इससे आपका फ़र्क पड़ जाएगा। लगाने के लिए जैतून का तेल जो है आप वो लगाइए, उससे इंशाल्लाह ताला आपकी काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आखिरी हमारे पास कॉलर हैं राणा साहब। इन्होंने बताया कि वालिद साहब को राशा आ रहा है। देखिए राशा का इलाज और इस उम्र में ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनको ऊँच सलेब वाला बड़ी उम्दा चीज़ होती है, खमीर अब्रेशम हकीम अरशद वाला और खमीर गाजबान ऊँच सलेब वाला हम वज़न मिलाकर इनको खिलाइए, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा और उन चीज़ों में बेहतरी आने लगी। तो नाज़रीन ये हमारा था आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपने पसंद किया हो। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।